او د هدایت نام اوس دا یو مثال ده په آیت رجل دي کې منحصر نه ده په آیت رجل لکه آیت رجل شو او نات داری مهم اوس آیات و بینات کې آیت رجل هم راغلی وو د نبی کسه نات عوام په دې آیاتو کې بیان وکړه خدای مضمون په لحاظ سره آیت رجل دا یو خاص مضمون ده نات محمد یو خاص مضمون ده دا دواړه دوی پر کړي وو نه ظاهرولو پس د هغه نه دوی په دې پس د هغه نه چې موږ هغه شی بیان کړی وو چاته د بد خلکو په کتاب کې او کتاب نه مراد تورات ده اوس دوی دا پټوي پټول دوه قسمه دي یو دا وایي چې دا شی دلته ده دا پټ کې نه یې ویلی راځي مالا څو کې پټ شو لاسته راغله یو دا ده چې دا څه کې ړنګې او هغې ته یې نور ولې لکه مخکې دې وکړي چې ویلي کې خپله او بیا چې هذا من عند الله دا یې خدای ته دوی ته دویم کولو تحریف یې کولو یعنی قرآن کې نه تورات کې کوم شی چې نبی کریم صفاتو کې دی نو هغه به ړنګ کړو لکه ما تاسو ته ویلي چې نبی کریم صفاتو کې دا و چې اکحل العینین یو ظالمان ولې کو چې ازرق الیش استغفر الله بل به دا تیر کو چې ازرق العینین دا و دا و دا فقط زبور نو به خلکو یې دا خو صفتونه پکې نشته نو به یې تمجیب کولو نو دی هغه شی خدای ته رحم الله دا کسان لعنت کوي په دنیا الله پاک لعنت ثمنا یلعنو یبعدهم ابعاد یې لري کول څه یبعدهم من رحمته الله پاک دوی شړلې دي لکه یته چې د ریږه من رحمتي د رحمت خپل نه ویلعنهم اللاعنون او لعنت کوي په دنیا لعنت کوونکي اعلان کوم څه دي الملائکه والمؤمنون سواء ملکیری او مؤمنانی او یا عام من والا او کل فین بالدعاء علیهم لکه چې کافر به هم قیامت کې ویو بل بنی بیا لعنت کوي خپله کې بل لعنت یې او په دعا سره په دې بنې په لعنت سره الا الذین تابوا مگر هغه خلک چې هغو توبه وشي رجعوا عن ذلک مراد را چې دا لعنت دا معلق ده په عدم د توبې چې څو پرې د توبه نه وي اخیستلې دا لعنت وي او که توبه یې واخیستله نو نه نه مستثنا شو لعنت ویل دغه چې الله ته رجوع کړي نه د الله پاک هغه ډېر ثواب د هغه بیا قبلوي نو دی الله پاک مگر هغه خلک چې هغو رجوع کړي الله پاک ته واسله وعمله وخپل عمل برابر کړي وبینوا ما کتموه وبیان کړي چې کوم شی پر کړی وو نو دا خلک اتوب علیهم زه په دې رجوع کوم چونکہ دا تاسو ډېر ابتدا نه معلومه ده چې کوم صفات هغې کې بل نه تأثر ده او د هغې کوم مقولات چې هغې کې تاسو دا بینوئ چې الله پاک ذات الآن کما کان نن او سبا آینده ټول حالات کې الله پاک په یو حال او چې الله پاک رجوع کوي نو دې زمانه چې مخکې الله پاک متاثر نه و اوس متاثر شو لکه موږ زه خفا شي و چې څه دا بچی ما روغتیرې تېرې څه خفا ده او بچی څه اوسمعاس هغه حال بدل شي دې ته مقوله انفعال یي بل نه اثر قبلول او لکه رحمت کې اول کې ابتدا کې چې رحمت خو حرکت کل ده حرکت کل نه خوله منظم ده نو هلته بیا غایات مراد غایات لکه رحمت نه غایت هم ده احسان احسان کوي الله پاک پوهېږي که اوس دلته کې چې توبه راغله دا خو مو کړې ده انفعال نه ده بل نه اثر کوي اوس دلته هغه معنا چې کومه په حق د الله کې متحاضره وه دا دته معنا یو کا چاغه غایا ده وجنه مقصد ده پس خبره ما قبول اقبلو توبه ده دغه توبه ا قبولون نو دی وجنه هغه غایات امر دي ارځای کې سم یو ذکر کاته مولا وایي چې کله سبق مړی دی لای دکته او ډیر کم پاتې شو او طالبان ته یوه نیمه خبره ذکر کو جو موږ ټول د ابتدا دی مکولې دی کایس نه دا دی مکولې دی انسان دی او مکولې نه پوهیږي طالبان دی ته مکولې شي که استاد نه ته پوس کوم چې خاص یو نه کوم بل نه کوم دا به یې چیرې اوس بلې اخرې سوال وای دا آسانه وای خبره ده ډېر آسانه ده خو توجه غواړي اصل کې تاسو دا مقوله معنا داده چې په بل محمول ده دې باندې اخري انشاءالله وګوره تاسو سغوجي اوس طالبان نه یي هغې کې جنس طریقې کلي مقول علی کثیر مختلفین بالحقایق دا یېده جنس څه ده کلي مقول علی کثیر مختلفین بالحقایق لکه انسان یو حقیقت ده یو حمار بل حقیقت ده فرض بل ده ټولو باندې حیوان څه دی خو څه انسان دا څوک ده دا انسان ده بیا هغه یبه کیسه ده جسم ده بیا هغه یبه جسم نوی ده بیا هغه یبه جسم تک ده بیا آخري جوهر ادې مقوله آخري حمل چاته رو جوهر ته یعنی په دې جوهر حمل ده آخري نبی جوهر لاندې مندرج ده نو مقولې جوهر نه شو اوس دا شی چې تاسو رالو چې توبه ده دا آخري په دې محمول انفعال ده چې دا دې مقولې انسان ده هذا انفعال وكل ما هو انفعال فالله بريء منه نو فالله بريء منه دې نه بوم بري مقوله څه معنی آخري ده شی په حمل کې او ساتي کنه انفعال یو اثر ده بدنو خوډیر دي بهرحال دا دلته هغه غیا او غرض ورته و انا التواب الرحیم او زه قصه در یو کوم کوم او رحم کوم کوم کوم ممنان باندې مقصود دا چې خدای پاک چې کوم خلک وشړي هغه دې پر بیا عذاب در ان الذين كفروا او چې حکم کوي او ما ته مړي واه چې کفارو په حق ور باندې مړي حال دا جمله حال ده وهم کفار اولئک علیهم لعنت الله دا خلق په مینه نه تعالی ده او مې کو یو د خلکو اجمه ټول اي هم صحیح کو زاره کا دا دې مې صحیح دي په دنیا او په هر کې ونا ثقيل امن وقيل المؤمنون خلق دې چې ان ده د ناس ټول مرادي او دې چې مؤمنان دي ګوري مخکې راو چې اولائک يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون دلته بیا راولو نو زه نه خو تکرار معلومې ده غرض دا چې دلته تکرار مراده ده مخکې کې چې کوم ذکر وو انتا فعل ده فعل ده استمرار تجددی ده او دلتا استمرار ثبوتی ده یا انتا کملانت ده آپ دنیا کې ده او دنیا کې اغا شای اغا ده سوی چه دنیا پا خبرا تیری گی کنوی ده عمر خو تیر ده و آخرت که اغا که چه کم اغا ده اغا دوام همیشه همی اغا پا آخرت که یا هم احیاءون و دلتا که و هم امواتون یا آلتا بالفعل و دلتا بالاستحقاق بالفعل ده منا چه في الحال و بني لعنت كبش دنیا کی هم لعنت ده و آخرت کی لپر آئندہ چه بیان شو همیشه همیشه ده لعنت مستحق دی دا خلق اللہ پاک چه تا هم دی جانم نا جنت تا منا تفیل دی چه تا هم دا خلق مستحق دی اسپیر چې پروتې پکې په جانم کې دا دې کفر زنګ چې کوم زرو خوې کنه هغه صلاحیت پاتې نشي لکه واسپنه اور ته واچې بیا ورو ټکه ټکه ټکه تا وګورې چې زنګ خو نورو مخکې لاړ بیا اور ته واچې بیا ورو واسې ها بیا زنګ مخکې نورو لري هغه واسنه خړلې دا دې دا کفر زنه ده دا نیکې سره بیا ماغا وصفنا کاریگر اور کی پریدی چی دای کار دانا پرید اور با گرمی دا چه کفار هم همیشه همیشه بجانم کی بارال او خلق چونکه دا کافر یو بل بدی بلانا کی لکه دنیا کی کار غلطی ها کوئی ہوتا خدا تباہ کا کوما میں ہدا کر تو تاو ہے سے اگلا بھی کولا دے پر نیا نشاب بچے حساب حساب دیکھی گئے حساب شو کون سے پہ تختے ہو جائے ویسا کرا دے جا ویلا روانیا مو آغا سرا سرا ولے تا ہو پر ہاں یعنی ان دے جا دے رہا سی ہوتا دے رب رو بس دے دے صاحب کو یہ تک باجو یہ نہ پریک ہنے سٹ پریک ویسا دے جا بھی دے پر کے ضرورت کتا ما ملامت کرے تے دی ویلے جھگڑا ہونا کی او ما وگڑا ہو کتا وچ شاب شاب شاب بزما لگیا ہون لگیا ہون نو تا کافی نہیں تے بٹول پیو بلا نہ کی تول تا سو بولا گمرا کریم دا اگا خلدی اجل یا چمن کو قرآن کے واقعہ بیان دا بہرحال دیگر او خلق کافر یا چه کلک ممنانا خالی اگو تخصیص که ویلی زکایت چه انسانیت کما فیضه ده اغینا مومنان منتشیه دی تس انسانی خدا منا چه تا تا اللہ پاس جوهر اقل دل کرای کنن معبود و پلنن اغی عبادت کار آتل اگیای کفر کاری نه خدای پیدنی نه رسول پیدنی خطا و تنورو که تفر دارلو اوان عبادت کردی، خورات کردی، کل خواهشات برو کردی، تن کل خواهشات برو کردی. اوان کتی از اولاد سرم، اوان اولاد سرم. دمر غیر بچه خوی کتی، اوان ایتی، نفس، کتا از اولاد سرم، کتل ندی. مرغی بچه تا خوی کشید. گرد دیگر، اوان انتظام کردی. نو اصل که انسانیت کما غایا و غرز ده، دا مومنان و تحصل ده. گویا مومنان اغینا علاو کافر دستنی لتصرف و بندم کی دکل هم کلا نامی بل هم عدل نده و جنا مومنان آلی خارجن فیا ای لعنت پدی لعنت که اوی ناری یا پا اور که المدونی بها سدرک شدن پدی لعنت سرم علی ها پدی نار بادی شبیلت مکه و زمین پا کارده مرجع پا کارده مرجع خو لعنت تا اور خونه ده گیت نا اور لعنت نہ معلومی نہ نو مانن ہوئے کہ مخی دا ذکر شو ویلے لگا چھے کلا اللہ پاک وشر لو دے رحمت نہ فقا خوئے اور دا پر دا اور کی بوئی دے لگا اور نہ معلومی دے لا اخوان من عذابو دے بازم نے طرف تائیں امیداج سبدو ولا امیدرون ولا امیدرون یوم حلون مولد اوشی لے توبتین او ما تلتم خدا آیا لا ملا خو عذر خو اولا کنا ننا بس عذر مدد تاس نشتا ویلی دکا چه تاسو تا پیغمبران درگلیو تاسو تا کتبون درگلیو تو لما خواهد تاسو سیاد کلید وندر لما قالو دا آیت اگر چی سرم دلید خدا آیتنا مکیی وندر قصورت قروه اللہ حد این که دی اللہ بیان دا دیکن دی اللہ بیان دا دکا چه خطور خبر کافر سردر او کافر اگو اول دی اللہ پاک معبودت نمنکری وحده نمنکری ونظر لما قال لما قالوا صف لنا ربك هر وقت متقبل ربنا ده رب يعني خذ يوكا كتاسو يجي الله تشريك الله سوك ده معبود سوك ده وإلهكم إله واحد الله فاق ده نزلكم كتاسو معبود ده يوخ ده ده كيوكي كفارو كي دير وخدايانو ملاي واحد سنة كده نقيد ولا قولو كي أغا إله شغا مستحق ده عبادت فهم مطلق الى سره مستمانه اذا في جدا الى دادا تقول علي هاي باطلا دي هاي لما سيوك اللي باطل مستيب بس هاي بلا دي شانا منكم دي تاسنا اله واحد اله واحد دم ما بودي غير لا نزيل له في ذاتي ولا في اتوادي لسا نزيل في ذاتك نفس سوا نزيل في ذاتك سوكم كيل لدي او نزيل في صفاتك علي عزبا دي خلق مرشي عمرشي لك علم الله تسنگ سبیتا علم ما کانا علم ما یکونو ذری ذری علم دا مشکین فیلم دا اشتادی جغا هم پیغمبرتا هر شی علم دا سبیتایی لا فی صفاتی نفس صفاتو کم مراد آدم جالا طلا پشانتا علم ابل تنشتا علا طلا پشانتا قدرت ابل تنشتا لا الا الا هو نشتا مبود مگا دیوال آدم هو الرحمن هم دیکنو ترکیبون دیم دا هوای مبتاوستو نو الرحمن خبرکم الرحمن والرحيم والرحيم اوس چې کړه دا معبود ده او معبود بر حق ده دې دې پر اساس دلیل پکار ده ا دلیل کوم ده او ا دلیل اما بال کې ویني کې وطلبو آیتنا لذلکم دې طلب کو یو آیات په دې باندې یو نشانه په دې باندې څنګه چې موږ ته یو آیات یو دلیل پیش کړ نو فنزل ان فی خلق السماوات والارض پیدا کول د سمې دې کې او ما فی ما هغه دې په دور کې بل عجایب دې جبته او اختلاف دې دې نه هارنه به ظاهر او مجیب او تلو په دې ده ښکلا راو سرې ځل او څه چې ونو ثاني او په دې ده په نقصان سره دا شپې ته مستر دې او بیا دې بار سپیرو ورو کمیږي کمیږي انیس بسترې کې ولفل کې اسفونی کې صحیح الله دې تجري او دې تروني په دریاو کې لا ترسبو موقرتن لټو پیږي خدا سر کې چې درنی وي درنی وي بیا لا ترسبو ته پاس منا دې رسوب کوي ده چه رسوب مانا صدا و هيا هاي بمالتن الى سهر حالا قوم من بلي خالب هاي مسترق منه چه ده كيني مثل ده غدا خدا سكرا صلى الله عليه وسلم بما الى حالا قوم من بلي خالب هاي مسترق منه مانا سهر يسه رسوب اي نزول الى تحت ده رفض نادير رزقم توقي رسوب اي نزول الى اصل جو بيد الله سي لان يتلتنا فرصان يلتو بيدل ايكنا دا ندو بيكي فعدا تلكي تدرناوي قوز والفل كالتي تجري شغار وانا دا ودي كم شودي بما ينفو ناسا يا موقرتن سرهم تعلق قوشي موقرتن درنا دا فأغي شي سارا شغار نفعي تي خلقوتا يعني آسمنو كبرتري سوك دکانداران یو شهری زبل رہی ہے جس سے کی واسی نا تو دلان یل بھی دا ما ین فتن متا من التجارات والحمل من المتجر والمحمول دا سے ہتے رہل تجارت کو منا مزری دا کنا نہ اغا شے کی کی تے دکا چ مے مستلا دا بما درنا چا سے چری باقی زوات و سر دے متجر نہ او دے محمول نہ جو کو محمول قبر منا مزری دا وما انزل اللہ بل تاسو به دلیل راوځي چې نه راځي اسمانه هغه ځای چې نه بيته مين ماين مته وګونه هغه به دلته بیا ځای مکه ویني کوي یوه کې حیات ده بل نبات په نبات سره کو دا شرک یې سره بعد موت ها بعد یوب سیها پس یو چول یوه کې مرض و چول ده او حیات نباتات دي وبس فيها ولا ترى فرق ونشر به على ترى چې دا کوي دا هم چې کوي او دې وګو سره فيها فديز نكيكي من كل دابه دي هر قسم دابينا دا طول وجعلا من الماء كل شيء حي او بناوه دا بطول نوه لأنهم ينمون من القسم لقد جدا دواب دوك النماس لسي ينمون أذك ينمو يونه وغادا دا نما ينمو نكيسي ينمون بالخسب فابا دي سرق القائني اغا ابدي چکاينه ده انه دي اوبونان اغا وبرفي ده وطن عباد شي ونباتات سرم دا دلائل دي وتصيف الياهي وفارول ده هواگانو كي تقليبها تصيفنا تقليبها ارول ده هواگان جنوبا وشمال كلا جنوبي هواي كلا شمالي هواي دا اذر كي دي اغي بيان انواع يتوقو وشمالا كلا كلا شمال درني كلا جكو ده جنوبي هاي وكلا غرمي كلا يخيم والصحابي وبلاغ اوريد الغيمي توريد المسخري المزللي تغاتى بأي زليلي بأمر الله فأمر دي الله تعالى السلام يسير إلى حيث شاء الله دا سيرك يغديتا تكون ديتا الله باك فخوي كم ديتا الله فخوي أغي ديتا دا أريد دا رواني يسير إلى حيث شاء الله المسخر بين السماء والأرض تغاد تابيدي دلا حكم وما بين أسمان ودزنكك معلقتي بلا علاقة بغير سوى علاقين بغير رسينا بغير فرنا بغير سننا إيش هو تنفتد لآيات يو علاقة يو علاقة بالقصد مقصدك مقصدك لك ما سألت من أصير لك تريد أن تأتيكم التسليمي تيكي أغي فريكي مخصصاتك وعلاقة معنوي أمورك لك محبت علاقة او دشمنی علاقه ده بنوت علاقه ده که پوش ده خوب بسته گوشه نیکن خوزا ده پر کرا خوزا ده بند ده کرا اگه نیونی که ده بند نگه کن ده ده پر کنف نخواه کن ده سی علاقه بلا علاقه بغیر ده محسوس اگه سبب ده تعلق نه لا آیات دالات دلت کن دی علا وحدانیتی وحدانیتی علا بای فحادی کن دی علا که تعالی صدب ساده پر دی لقوم یاقلون دی پر دی قوم یاقلون یتدبرون که اغا قوم تتدبر خون که ای کنم دلیل کنی سیم لکتنگی علا قدرت موجزها و حکمت مبدعها و وحدانیت منشعها برا دا طول وفي الحديث ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها أي لم يتفكر فيها ولم يعتبر بها تخاف عليك كون سيأتي دا آيات تري ودا بك فكر نوت بل كدا آيات ذات من يأي يسمى خام من فكنا لو قبل تخواسين سيكنا نجم هتا كتاب نقول فتروزي أول خدا يا الله ويني أسألك من فضلك جماعة ذلك بسم الله والسلام على رسول الله الله ويني أسألك من جاءتك إشفاتي لها رضا لك فإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الليل الذين يسكنون لا قياما وقودا ولا غفر بلا برد آية أغا ياتك أغا ديسر كريم كي بلا برد وأغا ديتم كي أغا دير غلية أما أنت أسترش فقط ومس بني كده واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يسكنون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذابنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن أنام بالمروف آمن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقفنا في أساسا ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا تخزنا يوم انك تذكر ايات تبعيت من ذكي اي مسيحي وما خان لقد اوقات الشفي ودريدي بدل الاوقات او قبل اخان وخاء الله باك تتا توفيق انك شفي فات تاجدت جازيت انك عمد آية دري ايشي فين نفيك ديت انك بين القول خاموشي لأسمان تخيط وقوري وشميك خوصائي بحروزنا وري كدير عجباء منظري على دي طول جانب سيكي دا آياتنا كي قطوك خوله كي وبيا دا فكر فكي نكي ناغيري فرق نقصان دا بأي كي نو دا ياهي تدا أصل كي لقوم ياكم ومن الناس من يتخذ بعد أخو الأغاني تغانيسي سوالي لنا ألغي أندادا شركا أمسال تاس مخي أنداد تشيو بطانا عندما معنى كي مثل يحبونهم که داخل معبد کهی دو انداز سر بطان سر بیت تعظیم والخضوع و تعظیم کول سر اپا عجزهی کول سر سنگی معبد کهی کخب الله کخبهم له وشان معبد تی دوی لی اللہ سر دست معبد سر کهی یا کخبهم که دمی مومنان تر جی که وشان دی محمد تی مومنان و اللہ سر دست معبد دوی بطان سر کهی لیکن کحب اللہ پشان محبت دی اللہ سر یا پشان محبت دی مومنانو اللہ سر نظاہران دمنا چه دادور و مقام و یوی دکا ما پاہل کی اللہ بھئی والذین آمنوا اشد حبا للہ دی محبت دی بطان سر داد مومنانو محبت دی اللہ سر لکن دا اغی پشانتا ندر دا جسد دکا خوکا خوب اللہی کی مومنان سے زمین رجی کی کہ پشان محبت مومنانو اللہ سر ندا مشربی ہی جو شو او مشربی ہی دی مشربان از جسدی نو قرآن نظم کی دا مضمون بیان شو کہ والذین آمنو اشد حبا للہ اگا خلق دکا مومنانی ار احساسی دی محبتنا دی پر دی اللہ پاکم اللہ محبت دی مومنان دی جسدی دا أشد حبا من حبهم للأنداد لقد أشد حبا دا داني اسم التزيل مناهكي

نو دا خو تیر نه دا خو آینده رس لیکن کله چې کوم ځای کې مضی په مقام د مضارع کې رش هغې مقصود دا وي لکه تاسو ګورئ اذا السماء انفطرت اذا نه اذا خو مستقبل دی بل دلته کې اذا السماء انفطرت فاذا خو دلته کې د انفطرت کې خبره ده او اذا کې خبره دلته نه ده انفطرت هغه وخت چاسونه تیر شي نو داسې به وکړم اذا السماء ينفطر ياتن السماء يذكر ويؤنس ديك دوار الرواد لكن السماء منفطر به هل تمنفطر مذكر شغل دل دك ينفطر مزيد شغل قوسه دا انفطار دا انشقاق دخو اين دارس دي كان بتعزاي سيقوان دي فرده رسي مزيرة تمنى كده شايخو حقيقت كي مستقبل كده فمولا مزيرة كأنها وكأنه وك يا جماعة كأنه وكعا وما لا قوي هذا انفطار وكيان لا أصير شيء متى يكون تشتري تحقق تشتري ذكى أقلت إن مزيد فرد هذا أمور مزرية ندي استقبالية وتى يكون دي وجنا تحقق دي وجنا تسأل فلاتي كفش أن القوة من بس ما يفعل هذا الشيء